Lisieckiej. A przypomnimy ten koncert w Trójce w niedzielę tuż po 19:00. Autopromocja. Do program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 12 kwietnia jest 9:00. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Liczba zakażonych koronawirusem w Polsce wzrosła do 6356, a ofiar śmiertelnych do 208. Nowojorscy uczniowie nie wrócą do szkół przed wakacjami. Wcześniej o takich krokach poinformowało kilka innych stanów. 3000 paczek ze śniadaniem wielkanocnym przygotowała Fundacja Wolne Miejsce dla potrzebujących w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Ministerstwo Zdrowia informuje o nowych potwierdzonych przypadkach koronawirusa w Polsce. Wzrosła również liczba zmarłych. Wczoraj Ministerstwo Zdrowia poinformowało w sumie o 401 nowych potwierdzonych zakażeniach oraz o 27 ofiarach koronawirusa w Polsce. W sumie liczba zakażonych w naszym kraju wzrosła do 6356, a ofiar śmiertelnych do 208. Eksperci są zgodni, szczyt epidemii dopiero przed nami. Policjanci bez żadnej taryfy ulgowej będą sprawdzać, czy przestrzegane są nowe, zaostrzone zasady, zapowiedziała podinspektor Katarzyna Kucharska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu. Ograniczmy nasze wyjazdy. Pamiętajmy o tym, że policjanci będą nie tylko na ulicach, będziemy również monitorować sytuację z powietrza, będą używane do tego drony. Na świecie na koronawirusa zachorowało już ponad 1 700 000 osób. Z powodu patogenu zmarło ponad 100 tysięcy zakażonych. Przemysław Lis, Polskie Radio. Nowojorscy uczniowie nie wrócą do szkół przed wakacjami, postanowił burmistrz miasta Bill de Blasio, obawiając się dalszego rozprzestrzeniania się koronawirusa. Decyzji w tej sprawie nie podjął jeszcze gubernator stanu Andrew Cuomo. Wcześniej o takich krokach poinformowało kilka innych stanów. Lekcje odwołane są w 15 stanach, m.in. w Michigan, trzecim stanie pod względem liczby chorych w USA, a także w Kalifornii, Alabamie, Virginii czy stanie Waszyngton, pierwszym amerykańskim epicentrum pandemii. Teraz o decyzji poinformował burmistrz największego amerykańskiego miasta i miejsca najbardziej dotkniętego chorobą, Nowego Jorku, w którym funkcjonuje system szkolnictwa publicznego dla 1 100 000 uczniów. Burmistrz Bill de Blasio stwierdził, że zabezpieczenie szkół wymagałoby zbyt wielu przygotowań dla zaledwie kilku tygodni nauki. Gubernator stanu Andrew Cuomo powiedział z kolei, że decyzja w tej sprawie nie została podjęta i będzie konsultowana z władzami wszystkich nowojorskich hrabstw oraz sąsiadującymi stanami Connecticut i New Jersey, gdzie na razie lekcje zostały zawieszone bezterminowo. Z Nowego Jorku Agata Król, Polskie Radio. 3000 paczek ze śniadaniem wielkanocnym przygotowała Fundacja Wolne Miejsce dla potrzebujących w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Pakunki rozwożą wolontariusze pod wskazane adresy. Do tej pory wszyscy spotykali się w hali Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach. Jak mówi Mikołaj Rykowski, prezes fundacji, dziś taka pomoc jest szczególnie potrzebna. Fundacja Wolne Miejsce powstała po to, aby pomagać osobom w samotności podczas świąt, ale też na co dzień. My dzisiaj, kiedy jesteśmy w pandemii, idealnie wpasowujemy się w potrzebę. Byliśmy przygotowani po to, aby zauważyć człowieka samotnego, człowieka potrzebującego, człowieka, który oczekuje pomocy. Zmieniliśmy to w taki sposób, aby w sposób bezpieczny dojechać do osób, które zgłosiły się do nas, które podały swój adres, swoje zapotrzebowanie w niedzielę wielkanocną. Fundacja Wolne Miejsce organizuje też śniadania w Warszawie czy Łodzi. Pomoc otrzyma kilka tysięcy osób. W niedzielę wielkanocną do wielu dzieci przychodzi zajączek, na Śląsku zwany również chazokiem. Według tradycji zostawia najmłodszym prezenty. Te zazwyczaj są poukrywane w mieszkaniu albo w ogrodzie. Atrakcją dla dzieci jest zatem nie tylko sam upominek, ale także szukanie go. O zajączku opowiedziała nam 9-letnia Julia. Ma takie szare uszka i jest taki jasno-szary. Ma taki malutki ogonek. Chowa prezenty. Nie mogę powiedzieć, co chcę dostać, bo się nie spełni. Będzie wiedział, co chcę, bo napisałam do niego list. A jeśli nie dostanę tego, co chcę, to i tak będę się cieszyć. Zwyczaj zajączka przyszedł do Polski z Niemiec w XIX wieku. Tradycja pierwotnie powiązana była z kultem bogini wiosny Ostary, której symbolem były właśnie zające. Z czasem, jak wiele ludowych obyczajów, przyjął się także w krajach katolickich. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj słonecznie, nie powinno padać pochmurno na Wybrzeżu i Pomorzu. 15 stopni w Suwałkach, 16 w Białymstoku, 19 w Warszawie i Krakowie, 21 w Poznaniu i Katowicach, 22 we Wrocławiu. Trójka.

Witam Was uroczyście w ten świąteczny, wyjątkowy poranek. Nasz franek poranek pięknie się wystroił w wielkanocne piórka, a my, zanim usiądziemy do wielkanocnego śniadania i podzielimy się, no właśnie, czym? Jedzeniem. Opłatkiem? Jajkiem. No jajkiem, jasna sprawa. To najpierw powitamy naszych zagadkowych słuchaczy, którzy zanim usiądą do tego wielkanocnego stołu, ciekawa jestem, co teraz robią. No trzeba usiąść do... Zagadki. Tak, ale to za chwilę. A najpierw do... Sto... Łu. No ludzie. A wielkanocne śniadanie to co? Będzie czy nie będzie? Będzie. Będzie. Uf. No to co ci zagadkowi słuchacze mogą teraz robić? Jeść śniadanie? Może niektórzy jedzą śniadanie, a może niektórzy przygotowują się do tego? To możliwe? Tak. Tak. To ja myślę, że kiedy oni się tam krzątają, to my będziemy zgadywali. Razem z Julcią. Dzień dobry. Dzień dobry. Razem ze Staśkiem. Cześć. Dzień dobry. Podpowiedź numer... Jeden. Tak do końca. Nikt nie wie, kiedy je wynaleziono, albo... Powinnam powiedzieć, one same się wynalazły. Pisanki? Są bardzo smaczne i zdrowe. Niby są delikatne, ale to ciekawe. Trzy odpowiednio ułożone mogą utrzymać ciężar dorosłego człowieka. No to królik? Największy bohater naszej zagadki, który trafił do Księgi Rekordów Guinnessa, ważył niemal 0,5 kilograma. Rekord ten zarejestrowano w roku 1956 w stanie New Jersey. Z kolei najmniejsze na świecie znaleziono w Anglii. Miało wymiary niewiele większe od monety o nominale 5 pensów i niespełna 2 centymetry wysokości. Kurczaczek? Idźmy dalej. One są, no to jest moje zdanie oczywiście, prześliczne. Mają idealne kształty i mogą być niebieskie, białe, nakrapiane, ale także brązowe. W XIV wieku używano ich do robienia zaprawy murarskiej. Pisanki. W Japonii można kupić je w automatach. W wielu mitologiach świata przeczytacie, że to właśnie z bohatera naszej zagadki powstał cały ten nasz świat. To niewiele wyjaśnia. Bohater naszej zagadki to jedna wielka komórka, największa komórka zwierzęca. No i najważniejsze, uwaga, uwaga, może tutaj was olśni. Bohater naszej zagadki jest jednym z symboli Wielkiej Nocy. Symbolizuje życie wieczne w myśl z zasady wszystko, co umiera, zawsze się odradza. Julka stawia na? To już było. Na? Pisanki. A Stasiek? 3, 2, 1, go! Złoto. A pan Mieczysław Gajda? Teraz bardzo ostrożna zagadka. Kura zniosła je w kurniku. One skorupkę cienką mają. Do zrobienia jajecznicy świetnie się nadają. Juleczko, miałaś rację? Tak, też miałam rację. Złoto? No nie złoto, ale jajka. Tam powstaje w środeczku taka żółta kuleczka, potem wyrośnie mu dziobek, oczka się pojawiają, nosek się pojawia. Nie, noska się nie pojawia. Z tego jajka wykluwają się pisklaczki. A czego symbolem jest jajko? Ja domyślam się, że symbolem jajka to jest jego mama kura. I mogą na tą mamę mówić symbol. Symboluje koguta. A pisklak wykonuje to, co jego symbol tata i symbol mama. A w jajkach jest nabiał. Jest jeszcze dużo żółci. Natalii Sofii Janowski i jej pisanki, ale ja wiem, że wy także macie ochotę zaśpiewać co nieco. Staśku, prawda to? Tak. Oto są baranki młode, oto ci, co zawołali aleluja, dopiero przyszli do stroju, aleluja, aleluja. Och, och, no to ja już poczułam się bardzo świątecznie. Jeszcze w tym studiu dzisiaj nie było czego? Juleczka, też masz ochotę zaśpiewać? I got a new solution to all of this confusion. You feel so glad you made it. Don't make it complicated. To było trochę mniej wielkanocne, ale no. Wspaniałe równie. Fanfary? Takie słabe? Stasie! Poczytałki Tadeuka. Poczytałki Tadeuka. Poczekajki Czekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadeuka, czy co? Czy Tadeuka. Poczytajki czy Tadeuka. Aż ja przyniosłam coś wyjątkowego, bo to i wyjątkowa audycja jest. Naprawdę? Tak. A ty, Julko? Nie. No to myślę, że cię bardzo zainteresuje. Britta Tykentrup, tak nazywa się pani, która napisała książkę pod tytułem Jajko. Ale to, że napisała, to jedno, a to jak przepięknie zilustrowała, to drugie. I te urzekające ilustracje tej pani wraz z intrygującymi tekstami doceniło jury międzynarodowego konkursu Bologna Ragazzi Award, przyznając książce wyróżnienie w kategorii non-fiction. Brawa! Książka wspaniała! A co w środku? Jajko, cud natury. Ze swym idealnym kształtem, gładką powierzchnią i wspaniałymi barwami jest być może najdoskonalszym przedmiotem, jaki istnieje we wszechświecie. Jajo musi wytrzymać wagę wysiadującego go ptaka. Jajko kurze nie pęknie pod ciężarem nawet grubej książki. Czy wiecie, co to jest oologia? Nie. A jak myślicie? Taka logia o jajkach. Tak, oolodzy zajmują się głównie opisywaniem i klasyfikacją jaj pod względem kształtu, wagi, budowy i barwy. No i wędrujemy dalej, to jest ciekawe. Modraszka składa jaja w jasno-brązowe kropki, zięba w czerwono-brunatne plamki, a drost śpiewak jasno-niebieskie jajka upstrzone na czarno. Ciekawe? Tak. Że bardzo. Ile jaj kura może znieść rocznie? Stasiek stawia na? 10? Julka? 12? 10 plus 290 to jest ile? 300. Brawo, proszę pana, z matematyki super, z biologii pała. No to teraz uwaga, mamutak. Największe ze wszystkich na świecie jaj pochodziły od mamutaków. Były to gigantyczne ptaki nielotne, żyjące na Madagaskarze. Miały ponad 3 metry wzrostu, więcej niż jakiekolwiek inne ptaki na naszej planecie. A jajo mamuta ważyło całe 10 kg. W tym jaju zmieściłoby się 160 kurzych jaj. Strasznie dużo. No. No i jeszcze jaja carskie. Najdroższe z jajek wielkanocnych, no to są właśnie jaja carskie. Mowa o drogocennych cudeńkach złotniczych, które wyszły spod ręki rosyjskiego jubilera Petera Karla Fabergego. Najkosztowniejsze z nich są te, które zamawiał car Aleksander III jako specjalny prezent wielkanocny dla swojej żony, carycy Marii Fiodorowny. Powstały między rokiem 1885 a 1916. Dawno, niedawno? Dawno. Dawno. 100 lat temu. W każdym kryła się niespodzianka, na przykład złota miniatura carskiego pałacu. W sumie jajek powstało 50, z czego do dziś zachowało się 43. Ostatnie jajo carskie sprzedano na wolnym rynku za 23 miliony euro. Кращої нема, мама тільки помагала, малювала сама змалювала флігно квіти, вісім хрестиків малих і дрібнюсіньку ялинку, поясочок поміж них на Великдень писанку розмалю. А як шосте закінчила, тато мовив: молодець. Я ту писанку для себе, для зразочка залишу, а для мами і для тата я ще краще напишу. На Великдень писанку розмалюю, маму з татом, бабу з дідом поцілую. На Великдень писанку розмалюю, маму з татом, бабу з дідом поцілую. Dziecki album, pisanki, a w naszym studiu Piotr Mojżyszek, etnolog z wykształcenia, smakorz z zamiłowania, podróżnik z pasji. Dzień dobry. Dzień dobry. Kiedyś, pamiętam, przyjechałeś z herbatą, a dzisiaj uraczysz nas jajami. Tak, opowieściami o jajkach, czy też o jajkach w kulturze. No dobrze, to w takim razie, jeżeli dzisiaj wędrujemy tropem jajek, to o... Najtrudniejsze pytania świata ponoć dzieci zadają. Kto pierwszy? Ja. Proszę. Jaki ciężar wytrzyma jedno jajko? No, tym się zajmuje oologia, ciężarami, wymiarami, natomiast etnologia zajmuje się tym, jak funkcjonuje, powiedzmy, jajko w kulturze. Posłuchajcie, to jest niesamowite. My dzisiaj wszystko wiemy, oologia, inne nauki nam tłumaczą wszystko o jajku, wiemy doskonale, jak ono wygląda, jak jest zbudowane. Zbudowane jest z kryształów, malutkich, mocnych kryształów, które... ma niesamowite właściwości, bo w środku jest przecież zarodek, jest małe pisklątko. Ono żyje, musi oddychać, więc między tymi kryształami dociera powietrze. W środku jest jeszcze błona, bo z powietrzem docierają bakterie, więc żeby tam się nic złego nie stało, ta błona ochrania. Natomiast wyobraźcie sobie to, że 5000 lat temu, czy ktoś coś wiedział takiego? No nie, to było po prostu coś magicznego, cudownego. Julka, wyobraź sobie, idziesz lasem i znajdujesz coś takiego. Trzymaj. Wow. To powiedz, co trzymasz w swojej dłoni. Wielkie jajko. No większe od twojej jednej dłoni i drugiej dłoni. Tak. Porowate, ale jest piękne. No więc słuchaj, idziesz tym lasem, znajdujesz takie ogromne jajko, przynosisz do domu. Ustawiasz, gdzieś się schodzą, wow, co to jest? Co tam w środku jest? Ruszasz, coś się tam dzieje. Za tydzień przychodzicie, a tam coś ciup, ciup, ciup, ciup, ciup, dziubie i wychodzi. Wszyscy się zbiegają, cała wioska się zbiega, cała okolica. Patrzycie, coś z tego jajka wyszło. Cud życia, no niesamowita rzecz. Więc wiele tysięcy lat temu po prostu ludzie nie mieli takiej wiedzy jak my, więc dla nich to było coś niesamowitego, coś, w czym tkwiła energia. No i jajko było takim bardzo, bardzo ważnym symbolem odradzającego się życia. Wow. No, słuchajcie, to nie tylko nasza kultura i to nie tylko Polska, gdzie jajka wielkanocne, jako symbol wielkanocny, czy zdobienie jajek funkcjonuje, ale jakbyśmy się przyjrzeli kulturom różnych części świata, no to zobaczymy, słuchajcie, Oceania. W mitach kosmogonicznych, czy wiecie, co to jest kosmogonia, mity kosmogoniczne? Nie wiem. To są mity o powstawaniu świata. Więc jajko było tak niesamowicie ważne, że ludzie po prostu uważali, że z tego jajka wykluwał, tworzył się cały świat. No i tak, jak prześledzimy sobie Oceanie, Australię, Persję, Europę, Afrykę, Amerykę Południową, wszędzie, na całym świecie, to jajko było niesamowicie ważnym symbolem. Po prostu ludzie uważali je za coś magicznego. Więc jajko było takim amuletem, który chronił na przykład od złych rzeczy. I pod domem, pod progiem zakupywano jajka. Jeśli ktoś był chory, dzisiaj co robimy, jak jesteś chory? Kupujemy lekarstwo. Właśnie, a wtedy brano jajko. Jak bolał nas brzuszek, no to po brzuszku się toczyło tym jajkiem. Jak naszemu zwierzątku, krówce w oborze, coś się złego działo, to też się toczyło gdzieś tam to jajko. Poza tym miało też właściwości życiodajne, więc na przykład jak na wiosnę zaczynało się obrabiać pole, zaczynało się zasiewy, no to ludzie brali jajko do kieszeni. Na przykład w Estonii czy w Finlandii tak się robiło. Czy pod brudzy zakupowało się to jajko, szło się do sadu. Teraz kwiatuszki, jak jechałem tutaj do was pociągiem, widziałem ogromne sady, na których rosną sobie już piękne kwiatuszki, za niedługo będą jabłka, więc też się wkładało te jajka, żeby one po prostu dodawały energii, żeby wszystko tam ładnie urosło. Czyli jajka żywiły, leczyły, dodawały urody, ale ludzie jajkom także dodawali urody, prawda? Oczywiście, no to kolejna sprawa, bo zaczęto te moce zwielokrotniać. Po prostu tak jak dzisiaj pewnie siedzicie troszkę w kinie, oglądacie Avengersów, Spidermanów, He-Manów i tak? innych tak, mocarzy, to? Więc trochę oni tak. mają też dużo różnych mocy. Nie? Jakie oni mają mocy? Spiderman ma sieci. No właśnie. Z pająka. Albo na przykład Kapitan Ameryka jest bardzo silny. A wy jakie macie moce? Umiem bardzo ładnie rysować. Pięknie. A ty, Stasie? A ja umiem śpiewać. Kiedy potwierdziło się, proszę pana, przed chwilą będziecie szlifować te talenty, będziecie nad tym pracować. I to samo było ze zdobieniem jajek. Po prostu, jak one miały swoją moc, to chciano ją zwielokrotnić, żeby jeszcze więcej tej mocy było, więc zaczęto je malować. Te kolory miały swoje znaczenie, miały swoją symbolikę. Ornamenty, wzory też miały swoją symbolikę, więc o to wszystko chodziło. Po prostu nadawano temu podwójnej, potrójnej mocy. My dzisiaj wędrujemy razem z Piotrem Mojżeszykiem tropem jaja, a ja zawędrowałam do przedszkola i zapytałam najmłodszych waszych kolegów, to takie 3-4-latki, zapytałam, słuchajcie, święta, świętowanie, Wielkanoc, z czym wam się to kojarzy? I wiecie co usłyszałam? Balony. Muszą być, balony. Musimy mieć dużo baloników. Ale po co? No bo jak będzie baloniki, to będą święta. I'm a red balloon, I'm a full moon rising, I'm an apple tree, I'm a lemon drop, I'm a flower petal, I'm heavy metal, I'm 2 years old and nonstop, I'm 2 years old and nonstop. I'm a red crayon, I'm hands on, I'm a fast tricycle, I'm a sour pickle, I'm a mighty tower, I'm a cold, cold shower. Old and grown fast, I'm 3 years old and grown fast. Watch me grow, grow, grow, grow, grow, and you love me so, oh, oh, oh, you figure it out and then I go and change the rules. No wiecie co, balony na Wielkanoc. Czy te dzieci miały rację? Moim zdaniem mogłoby być tak, że mogłyby być balony na Wielkanoc, ale jednak tak nie jest, więc już nie wiem. Wybieramy jajka, a jak jajka, to i nasz gość, który o jajkach opowiada, Piotr Mojżeszek, miało być o zdobieniu jaj. Tak, tak, no słuchajcie, balony to myślę, że może być niedaleka przyszłość, bo to zdobienie bardzo szybko się zmienia. Pojawiają się zupełnie nowe formy i słuchajcie, jak my przed chwilką mówiliśmy tutaj o pisankach, to tak naprawdę to troszkę mylimy, bo pisanki to tylko jedna malutka część tego wszystkiego. Natomiast cały system zdobienia je można podzielić na wiele, wiele części. Mamy przede wszystkim kraszanki czy malowanki. To są jajka, które są na jeden kolor zdobione, najczęściej w naturalnych barwnikach. Mam tu taki kuferek i mam taką małą prywatną kolekcję, więc mam kilka rzeczy, pokażę. To jest na przykład, popatrzcie, coś zupełnie zjawiskowego. Ależ cudno, jajka w dziurki. Czyli jajka, które są ażurowane. No, te jajka mają dziurki wszędzie i te dziurki dają ozdobienie. No niby wybrakowane, ale jednak nie, prawda? Tak, no właśnie, ażurowanie na tym polega, że robi się wiertarką dziureczki w środku, no i oczywiście piękne, wspaniałe wzory są. Tak jak mówiłem, kraszanki zdobiono w taki sposób, że zamaczano w barwnikach naturalnych. Na przykład z jakiegoś soku z owocowego. Świetnie, a jakiego? Z syropu z malin, taki specjalny. Maliny, syrop. Buraczki, jagoda. Ale słuchajcie, łupinki z cebuli na przykład są świetne. Zobaczcie, świetne. Tutaj przywiozłem z Rumunii takie ładnie ozdobione takim czymś bardzo delikatnym, nakrapianym, bo pisanki tak naprawdę robi się techniką batikowania. Czyli batik polega na tym, że woskiem robimy jakieś wzory i zamaczamy w barwniku. I znowu wzory, znowu w barwniku. Tam, gdzie jest wosk, ten kolor się po prostu nie wtapia w tą skorupkę, więc powstają takie ładne wzory. No. A proszę pana, czy pan zachował w sobie duże dziecka? Ja? Oczywiście. Myślę, że to zdobienie właśnie jajek i te zwyczaje, tradycje wielkanocne są jedną z takich części tego wszystkiego. No ale częścią tego wszystkiego jest także zabawa z jajkami. Ma pan jakiś pomysł? Tak, zabaw jest bardzo dużo. Taką fajną zabawą, która funkcjonuje w wielu częściach świata, jest wybitka albo walanka. Każdy chwyta sobie jajko i musimy uderzyć. Kogo się zbije, ten przegrywa. Kogo się nie zbije, ten wygrywa i wtedy będzie Julka, miał taki power. Wędruj do pana Piotra szybciutko, szybciutko. Proszę, trzymaj. Aha, teraz, ja też, dzięki. Tak, Kasi, o, proszę, świetnie. Wszyscy mają, dobra, no to popatrz. Ja trzymam i ty uderzysz. Cia. O, twoje, kogo? Julka wygrała? Jest twoje zbite. Czyli pan no Piotr wygrał. Ale tak, no gracz, Stasiek, fajnie. Stasiek, spróbujemy? Dalej. Tak. Kogo? Mocniej, to mocniej musi być. Więcej siły trzeba. Uwaga! Nie bójcie się. O, ja Stasiek wygrał, to chodź do mnie teraz szybciutko. Uwaga, trzymajcie za mnie kciuki, dobra? Trzymamy. Okay. O, znowu Stasiek wygrał. To chodź, Stasiek, do mnie teraz. A, jeszcze dobra. Ja, poczekaj. Ostateczna rozgrywka, proszę. Uwaga! O, Stasiek wygrałeś. Jesteś czempionem. A jajko zawiera w sobie oj, wiele cudnych i mikroelementów, i witamin. No tak, to prawda. Siarki ma dużo, co tam wszystkich jeszcze jest? Witamin. Zresztą, co ciekawe, ten skład jajek zupełnie się zmienia, bo jeszcze 10 lat temu, jak jedliśmy jajko, on miał zupełnie inny skład i witaminowy, i ilości cholesterolu, tłuszczy i tak dalej. Natomiast to, co dzisiaj kury jedzą i same kury się zmieniły, więc jajka też. Natomiast słuchajcie, niesamowite jest to, jakie potrawy się przyrządza na całym świecie z jajek, bo to jest długa historia. Tu mam jedno takie jajko, które zrobiłem w taki sposób chiński. To jest jajko marmurowej. Może Julka, poproszę cię, żebyś spróbowała go zjeść. Żebyś spróbowała go zjeść, tak, ale na własną początek odpowiedzialność. Wciągnąć skorupkę i zobaczymy, co się tam wyłoni. Aha, no kurczaczek to raczej nie. No Julka, do roboty, do dzieła. Więc musisz właśnie, musisz pościągać delikatnie tą skorupkę. Ja wam w międzyczasie pokażę coś takiego. Zobaczcie. Co to jest? Może Stasiek będzie wiedział. Stasiek, widzisz, co to jest? To jest ziarno kawy. Tak, to jest ziarno kawy. Takiej wielkości jest mniej więcej najmniejsze jajko na świecie. Jajko koliberka hawańskiego, które żyje na Kubie, więc ono jest takie malutkie. A w Polsce, zobaczcie, nasz najmniejszy ptak, zresztą europejski mysi królik, wspaniały, piękny ptak, znosi mniej więcej takie jajuszka, które tamto ma około 6 mm, to ma gdzieś 12 mm, więc taki orzeszek. Centymetr z maleńkim haczykiem. Dokładnie. Wow. Gdyby ktoś chciał prościej. Co się tam dzieje, jak rozłupujesz? Co? No właśnie całe jajko ma kreski czarne i trochę jest też czarne. Ciekawe, jak smakuje, prawda, Julio? Masz ochotę? Nie. A nie? To właśnie, więc to jest jajko marmurowe. Ktoś robi w taki sposób, że gotuje się go najpierw, później po ugotowaniu całą skorupkę się tłucze, żeby ona była cała porozbijana, ale nie zeszła z tego jajka i wkłada się i gotuje dalej w herbacie. No i wtedy przez te wnęki wspaniałe kolory się tworzą, no i jajko ma naprawdę niesamowity wygląd i niesamowitą formę. Jajko oczywiście można też kisić, na przykład w Rosji robi się kiszone jajka, bardzo podobnie jak ogórki kiszone. Można je elegancko po prostu ukisić. Natomiast mi najbardziej spodobało się takie danie azjatyckie. To są stuletnie jajka. A jak pytałem o ich nazwę, jak uczyłem się u pani Ming gotowania, to ona powiedziała mi, że oni nazywają końskie siuśki. O, smacznego. No więc ja zapytałem, dlaczego? Słuchajcie, natomiast na to ma niewiele wspólnego, to jest taki żarcik troszeczkę, natomiast chodzi o to, żeby czasami przyspieszyć ich fermentację, bo one kilka lat są zakopane w specjalnym glinianym naczyniu, które jest wypełnione wapnem, herbatą, łuskami ryżowymi, solą i zamknięte. I to jajko po prostu dojrzewa, tam później jest zupełnie czarne, ma taką dziwną konsystencję, dziwny kolor i zjawiskowy, niesamowity smak. Jak smakuje? No, to jest da takie, się powiedzieć? Takie dziwne połączenie między tofu, taką ma konsystencję galaretki, troszkę jest takie octowe, bym powiedział, czyli ma taki dziwny smak, jeszcze podaje się go z różnymi sosami, z różnymi warzywami, więc takie jest. Ale smaczne, czy nie? Bardzo, bardzo, ale to nie jest coś, co można zajadać od rana do wieczora, to raczej mały kawałeczek, taki delikates, bym powiedział. A jakie delikatesy pojawią się na wielkanocnym stole u Piotra Mojżeszka w tym roku? No oczywiście jajko. Będziemy robić taką specjalną wersję, w której jajka zatapia się właśnie w sosie pomidorowym, w papryce i gotuje się je. To jedna sprawa. No oczywiście te wszystkie inne ważne rzeczy, które muszą być na Wielkanoc, czyli chleb, sól, masło, chrzan, więc tych symbolicznych potraw oprócz jajka jest oczywiście bardzo, bardzo dużo. Natomiast no, na pewno jajko chyba króluje tutaj wśród tych potraw. A życzenia będą? Oczywiście, że życzenia będą. To taki moment bardzo ważny, bardzo magiczny. W czasach, kiedy Słowianie świętowali święto wiosny, te elementy świętowania naszych przodków, które były związane ze świętami wiosny i ze świętami odradzającego się życia, przejęła kultura chrześcijańska. No i dzisiaj świętujemy to właśnie w taki sposób. Mniej więcej od XII wieku zaczęto te jajka zdobić, no i dzielić się też nimi właśnie przy wielkanocnym śniadaniu. Na święta musimy wszystko mieć, wszystko. A u mnie tylko pierogi. My jesteśmy pierogowa rodzina, dlatego że zawsze jemy pierogi. Wstawia się garnek na prądy, czy na coś takiego. No, a mój tata jak je dużo biloków, to lubi się gluby. Guziki ustrzelają, bo to pętek pęka. Proszę pani, a ma pani taką książkę o ciastach? Będzie pani czytać, jakie są ciasta, dobrze? A ja powiem, które. Piotrze, wędrujesz po świecie, z niejednego pieca chleb jadłeś, a jakie najpiękniejsze, najbardziej wzruszające życzenia w swoim życiu słyszałeś? W temacie jajka to ja widziałam fajną sztuczkę z jajkiem. Aha. Że jak masz jajko, to nie obierasz go ze skórki, tylko wkładasz skorupki do ostu. Octu na tydzień, a potem obierasz ze skrupki i ono jest takie gumiaste, że może się odbijać. A, i po masz prostu piłeczkę, tak? Tak, jakby taką piłeczkę, która się odbija. Ale wiesz, jedzeniem to nie bardzo można się bawić, ale można docenić jajko za jego niesamowite właściwości. Jajko jest czymś magicznym. Żółtko, białko, wszystko razem, to jest dopiero pełnia, prawda? No i to, o czym powiedział Piotr, że z tego powstaje życie. To jest niesamowity cud. I potem ten dziobek tak stuk, stuk, stuk robi. Tak skorupka pęka i mamy na świecie. Bądź to krokodyla. Tak, prawda. Albo dziobaka. Albo bociana. Albo bociana. Albo kurczątko, które jest także jednym z symboli świąt Wielkiej Nocy. Jak z tymi życzeniami, Piotrze? Tak. Dzięki Julii miałeś więcej czasu. Wszystko, co najpiękniejsze, jest najprostsze i takie piękne życzenia to życzenia pomyślności. My tak zawsze słyszymy tej pomyślności, taka prosta sprawa, to właśnie pomyślności, żeby to, co pomyślimy, co dobrego pomyślimy, więc dobrze myślmy, żeby się wydarzyło, żeby się stało. A co dobrego mógłbyś teraz, na moją prośbę, pomyśleć o naszych zagadkowych słuchaczach, wszystkich, którzy teraz nas słuchają, którzy może jeszcze pochrapują przed wielkanocnym śniadaniem, żeby w ich życiu to naprawdę się spełniło. To, żeby sobie na przykład robili takie codziennie pół godziny poranne dla siebie, żeby wstawali pół godziny wcześniej, wychodzili sobie na balkon, oddychali świeżym powietrzem, popatrzyli dookoła siebie, popatrzyli na ptaki, które dookoła latają, popatrzyli na zielone drzewa, na kwiaty, żeby mieli takie pół godziny, które zupełnie zmieniają, myślę, życie i patrzenie na cały dzień i na cały świat i na wszystko. Powiedział mistrz uważności Piotr Mojżyszek. Dziękuję ci bardzo, Piotrze. Dziękuję bardzo, było mi bardzo miło. A ja życzę tym najmłodszym, tym starszym i tym najstarszym, bez których nie byłoby nas wszystkich, najpiękniejszych świąt Wielkiej Nocy. Dużo radości, dużo spokoju. Mniej biegania, a więcej uważności. To ważne? Tak. Tak. Staśku, dołączysz się? Tak. Ale wiesz, tak trudno będzie mi rozstać się z tobą bez śpiewających życzeń. Co śpiewasz? Coś specjalnie dla zagadkowych słuchaczy. To może być to? A co takiego? No, to smakować świat. No może być, proszę bardzo. Uczę się smakować świat, tak jak owoc szczęście rwać. Z oczu czytać marzeń treść i pod pachą radość nieść. Z bagażem zdarzeń biec prosto przed siebie. Staśku, to były bardzo piękne wielkanocne życzenia dla nas wszystkich. Także dla ciebie bardzo ci za nie dziękuję. I Juleczce dziękuję. Dziękuję. Zgłodniałaś trochę? No. Wielkanocne śniadanie przed tobą. No. Aż to będzie wielka przyjemność. Renata Szewczak, Marek Pawlukiewicz, Katarzyna Stoparczyk. Kłaniamy się. I jakiej niedzieli życzymy na sam koniec? Wielkanocnej. Jeszcze jakiś pomysł? Słonecznej. No pewnie. Zagadkowej. Z barszem. Z mazurkiem. Tak, zaraz skarb wyskoczy. Z jajkami. To może tu już skończmy. Wszystkiego, co najpiękniejsze. A na sam koniec końców to będzie prawdziwy wielkanocny deser. Pan Händel, oratorium Mesjasz i Alleluja! Alleluja! Alleluja! Alleluja! Alleluja! Alleluja! Wielkanoc z trójką w domu. 9.43 to była zagadkowa niedziela od Kasi Stoparczyk. Uwaga! Na powierzchni banknotów i monet mogą znajdować się wirusy i bakterie. Dlatego w miarę możliwości unikaj płatności gotówką. Korzystaj z kart płatniczych i bankowości elektronicznej. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Słuchają Państwo trójki. Do południa mogą Państwo wraz z nami pozdrowić, a właściwie za naszym pośrednictwem pozdrowić swoich znajomych, rodzinę, dzwoniąc lub pisząc 22 i 7 trójek lub ukf@polskieradio.pl. Chciałbym dla rodziny i przyjaciół redboxów ho ho, jeśli można, i pozdrowienia świąteczne. To była grupa Red Box. 8 kwietnia zmarł Andrzej Adamiak, lider grupy Rezerwat. Chciałbym za pośrednictwem programu Trzeciego Polskiego Radia swoim kochanym rodzicom, Henryce i Czesławowi, oraz mojemu bratu Robertowi wraz z córkami Zosią i Marysią złożyć najserdeczniejsze życzenia, abyśmy przetrwali ten trudny czas pandemii i żeśmy za rok znów się mogli spotkać. Dla Was ode mnie zespół Rezerwat w hołdzie Andrzejowi Adamiakowi Zaopiekuj się mną, rok 86. Zaopiekuj się mną i zespół Rezerwat. Już 1 maja polski top wszechczasów. Ciekawe, na którym miejscu piosenka Zaopiekuj się mną się pojawi w tym roku. 22,7 trójek, klub UKF, małpa polskiradio.pl. Bądźmy razem z trójką. Wszystkiego dobrego z okazji świąt wielkanocnych, spełnienia marzeń, dużo zdrowia dla całej rodziny, słuchaniu słowów i dedykuję piosenkę Zbigniewa Wodyckiego Zacznij od Bacha. Zostań w domu z trójką. Ty musisz wstać, choć tulisz tak pod głową obłoczek snu. I słów tyle znasz, uczonych cicho przez noc. A tu dzień wstaje już kolorowo. Witaj, hej! Ty musisz wstać, bo słońce już zawiesza na szczytach wież. Ranny swój szal i rusza cień długi marsz. Wokół drzew krząta się ptaków rzesza. Witaj, hej! Zacznij od Baga, nim słońce podaga. Zeskoczy jak kot po nocy ćmę. Czy tak wiesz, poranny swój żal i rusza cień długi marsz. Wokół drzew krząta się ptaków rzesza. Dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Powstrzymuj się przed dotykaniem oczu, nosa lub ust. Kontakt z zanieczyszczonymi rękami może spowodować przeniesienie wirusa